złotych. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Najpierw serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Handlarze dopalaczami będą jeszcze surowiej karani. Zmiany w prawie karnym przygotuje minister sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda upamiętnił polskich dyplomatów pomagających Żydom w Szwajcarii. W tym miesiącu zmienimy czas z letniego na zimowy. Być może ostatni raz, bo nad zniesieniem tego obowiązku pracuje Komisja Europejska. Będą surowsze kary dla handlarzy dopalaczami. Odpowiednie zmiany w prawie karnym przygotuje minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Rano w Lublinie zatrzymano 5 osób w związku z handlem tymi środkami, ale w ostatnich miesiącach takich zatrzymań było więcej. Więcej było też ofiar zażycia groźnych substancji, głównie ludzi młodych. Szef resortu sprawiedliwości zaapelował właśnie do nich, ale też do ich rodziców, aby zwracali dzieciom uwagę na ogromne niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą dopalacze. Substancje używane do ich produkcji działają 7-krotnie mocniej niż heroina. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nabrało ogromnego rozmachu, wielkiej skali sprzedaży i zdobywania ogromnych pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze, które działają w Polsce. W tej chwili możemy powiedzieć, że mamy udokumentowane przypadki już prawie 20 śmierci, w większości młodych ludzi, które na przestrzeni ostatnich miesięcy nastąpiły właśnie w wyniku działania tych grup przestępczych. Od 21 sierpnia obowiązują przepisy, które mówią, że za posiadanie znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych grozi do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat. Osoby sprzedające dopalacze są traktowane tak samo jak sprzedające narkotyki. Delegacja pielęgniarek z Przemyśla w Ministerstwie Zdrowia. Siostry protestują od miesięcy, chcą podwyżki płac, ale jak dodaje Ewa Rygiel z Zakładowej Organizacji Związkowej Szpitala Wojewódzkiego Ojca Pio, żądania pielęgniarek zostały zmienione w czasie protestu i rozmów z dyrekcją. Obniżyły wymaganą kwotę do 1050 zł. Marszałek województwa podkarpackiego zapewnił, że samorząd zapewni dodatkowe środki, ale ich wysokość uwarunkował od kondycji finansowej szpitala. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił wtedy, że nie jest stroną w tym konflikcie, ale chce uczestniczyć w rozmowach. Prezydent Andrzej Duda upamiętnił polskich dyplomatów pomagających Żydom w Szwajcarii w czasie wojny. Polscy dyplomaci, realizując tą wielką, nielegalną przecież misję, wbrew ówczesnemu prawu, ryzykując życiem, ryzykując więzieniem, nie daliby rady zrealizować tego sami. Zrealizowali to we współpracy z organizacjami żydowskimi. Ktoś musiał dostarczyć nazwiska, ktoś musiał przekazać te paszporty, ktoś musiał zdobyć pieniądze na to, by można było je kupić. Ta współpraca pokazywała właśnie Polskę taką, jaka ona była. Rzeczpospolitą wielu narodów Polin. Para prezydencka wzięła udział w uroczystości renowacji nagrobka polskiego konsula Konstantego Rokickiego na cmentarzu w Lucernie. W tym miesiącu zmienimy czas z letniego na zimowy. W nocy z soboty 27 na niedzielę 28 października przestawimy wskazówki zegarów z trzeciej na drugą, ale być może ostatni raz. Komisja Europejska pracuje nad zniesieniem zmiany czasu. Na razie jest po staremu i osoby, które w tym czasie będą pracowały, muszą się liczyć z wydłużonym dyżurem. Za to powinny otrzymać rekompensatę, mówi rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. Pracując w nocy z 27 na 28 października na zmianie od 22 do 6 rano pracownik przepracuje nie 8, lecz 9 godzin. Wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną, a więc za pracę świadczoną w wymiarze 9 godzin. Ostatnia godzina pracy będzie godziną nadliczbową, którą pracodawca musi zrekompensować albo czasem wolnym, albo dodatkowym wynagrodzeniem. Pracodawca, chcąc uniknąć tej dodatkowej godziny i zapłaty za nią, może zmienić harmonogram pracy. W taki sposób, aby pracę można było później rozpocząć albo wcześniej zakończyć. Powinien to jednak zrobić nie później niż 7 dni przed zmianą czasu, a pracownik o takiej zmianie powinien być poinformowany nie później niż 7 dni przed tym, zanim ona nastąpi. Tylko w ubiegłym roku na blisko 2000 kontroli dotyczących czasu pracy inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w co czwartej firmie. Obywatel Rumunii zatrzymany w sprawie zabójstwa bułgarskiej dziennikarki śledczej Wiktorii Marinowej. Mężczyzna został aresztowany na 24 godziny, sprawdzane jest jego alibi. Wiktoria Marinowa zajmowała się ostatnio aferą dotyczącą defraudacji unijnych funduszy. W swoim ostatnim programie telewizyjnym pokazała wywiady z dwoma dziennikarzami, którzy ujawnili aferę korupcyjną. Zapowiadała również dalsze dziennikarskie śledztwo w tej sprawie. Służby sprawdzają, czy zabójstwo dziennikarki było związane z jej pracą. Skrót informacji o 16:30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami na południu i południowym wschodzie kraju duże. Gdzieniegdzie rano, a lokalnie także do południa mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, być może Państwo zdążyli to zauważyć. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15 na północnym wschodzie do 20 na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 16. Dzisiaj wtorek, 282 dzień roku. Wschód słońca wydarzył się o 6.51 i to jest ten moment, to jest ten dzień, proszę Państwa, kiedy zachód przed 18, dokładnie o 17.54. Imieniny obchodzą dzisiaj Arnold, Bogdan, Dionizy oraz Wincenty. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi uwaga na fałszywe wiadomości. Bywają bardzo groźne. Ostrzegają i uczą we wspólnej kampanii edukacyjnej Facebook i Polska Agencja Prasowa. Zdarzyło nam się raz powielić informację, która pojawiła się na fałszywym koncie premiera Mateusza Morawieckiego. Pomimo tego, że w momencie, kiedy tylko to konto się pojawiło, wszyscy dziennikarze PAP-u dostali informację, że ono jest fałszywe. Przed 19 zapytamy także, jak zbudować bezpieczną elektrownię atomową. W zasadzie technologie jądrowe są jedynymi, które potrafią jednocześnie spełnić trzy warunki, że są przyjazne dla środowiska, że zapewniają stałe, nieprzerwane dostawy i że są ekonomicznie uzasadnione. Takie same chipsy, takie samo opakowanie, a w środku mniej produktu i gorsza jakość. W audycji popołudniowej powiemy o różnicach w sklepach między Polską a Niemcami. Jak kupuję na bazarze, proszę mając produkty niemieckie, a polskie do prania, to jest absolutna różnica. I oceniam, że jakieś 15, może na 20% jest różnicy. Lepsze są niemieckie, aniżeli polskie. Jak wzięliśmy czekoladę z orzechami, to się okazało, że wersja polska ma mniej orzechów niż wersja niemiecka. Raport w tej sprawie po szczegółowych badaniach przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyślij mi to mailem na ASAP-ie, bo deadline very soon. Co wiemy o żargonie korporacyjnym? Trochę jest śmieszne, bo tak jak ktoś pojedzie do Stanów Zjednoczonych i po dwóch tygodniach już zapomina języka polskiego, no to troszeczkę można wpaść w taką manierę, która jest owszem bardzo śmieszna dla otoczenia. Czyli na przykład briefujesz swoją mamę, co działo się w pracy, bo czekasz na feedback od niej. No tak. A gdyby Państwo mieli ochotę powiedzieć coś do nas, używając języka prosto z korporacji, zapraszamy, można kolnąć 227 trójek. Kwadrans przed siódmą w trójce reportaż, opowiemy jak zdobywać szczyty dosłownie i w przenośni. I nigdy nie zapomnę, jak każdy z nich, good job, go, go, jedziesz, po prostu słowa, które dają tyle motywacji i tyle takiej satysfakcji, takiej radości, że ktoś docenia to, co robię, że widzi, że nie mam nogi i nieważne, że ich wyprzedzą, że w tym momencie jestem lepszy od nich. Tyle i sporo więcej w audycji popołudniowej do 19. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? Podczas dni nowości Hyundai to możliwe. Bogato wyposażone modele Tucson i30 oraz Kona w ofercie wyprzedażowej Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 17 tysięcy złotych. A 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Sprawdź szczegóły podczas Dni Nowości. Od czwartku do soboty w salonach Hyundai. Teraz w Lidlu. Tydzień włoski i ponad 100 oryginalnych włoskich produktów w niskich cenach. Sos pomidorowy z bazylią lub pomidory rozdrobnione rustika tylko 3,49. A ser mascarpone 7,99 aż za 500 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Barbara? No? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego smartfona poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było. A co? To patrz, mega okazję w Media Expert, smartfon z dobrym aparatem za 555 zł. O! Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Uwaga, uwaga. Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 11 minut po 16. 9 października 97 lat temu w Radomsku urodził się Tadeusz Różewicz. 82 lata temu w Warszawie urodziła się Agnieszka Osiecka. Do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. 38 lat temu Czesław Miłosz otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. 9 października 12 lat temu w Krakowie zmarł Marek Grechuta. Mam wrażenie, że do tej daty też jeszcze dzisiaj powrócimy. A 2 lata temu w Warszawie zmarł Andrzej Wajda. W 1940 roku, proszę Państwa, dokładnie 78 lat temu w Liverpoolu urodził się John Lennon. Imagine, ta wersja demo z reedycji legendarnego albumu, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Okay. Dokładnie dzisiaj skończyłby 78 lat. Zupełnie niezwykła reedycja płyty. Ci z Państwa, którzy byli w studiu Osieckiej, to chyba było w ostatni czwartek, mieli Państwo okazję posłuchać i zobaczyć, jak zupełnie wyjątkowe to jest wydawnictwo. Imagine, wersja demo, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Jak rozpoznać fałszywą informację? To tytuł kampanii edukacyjnej, którą wspólnie rozpoczęły dziś Polska Agencja Prasowa i Facebook. Przez najbliższy miesiąc na facebookowej stronie PAP-u znajdą Państwo wskazówki, jak wytropić panoszące się ostatnio w mediach, najczęściej społecznościowych, tak zwane fake newsy. Termin fake newsów jest mi jak najbardziej znany i na pewno nieraz dałem się nabrać, ale nie potrafię zaraz przypomnieć żadnego przykładu konkretnego. Czy papowi zdarzyło się powiedzieć fałszywą wiadomość? Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nie, oczywiście. Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej. Każdemu medium w Polsce się zdarzyło, nam się zdarzyło. Zdarzyło nam się raz powiedzieć informację, która pojawiła się na fałszywym koncie premiera Mateusza Morawieckiego. Pomimo tego, że w momencie, kiedy tylko to konto się pojawiło, wszyscy dziennikarze papu dostali informację, że ono jest fałszywe. No jeden nie doczytał i niestety powielił tę informację. Przeszła, przepraszaliśmy za to. Ja nie wiem, jak nie wstyd jest dziennikarzowi w tej chwili. Bolesław Michalski, OBSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Publikując kolejny bzdura artykuł o Momo Challenge, powoływać się na grę sprzed roku pod hasłem Niebieski Wieloryb. Mamy do czynienia tutaj z pewnego rodzaju wyścigiem zbrojeniowym. Jakub Turowski, szef zespołu do spraw polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich Facebooka. Ale wydaje mi się, że temat szczepionek, który jest tak kontrowersyjny, jest dobrym przykładem tego, jak informacje mniej lub bardziej sprawdzone mogą się rozprzestrzeniać. Są takie ewidentne wskazówki, jak na przykład uważać na tytuły, uważać na źródło, uważać na datę publikacji. Ostatnio na przykład natknąłem się na artykuł poświęcony temu, że jakoby nie kupujemy polskiego rzepaku. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Ponieważ czekamy na ukraiński z okolic Czarnobyla. Ale wystarczy tylko chwilę pomyśleć, przecież z Ukrainy nie da się przywieźć radioaktywnych rzeczy, bo każdy, kto był kiedyś tam na granicy, wie, że są bramki po drodze. Rozumiem, że przeciętny Kowalski może się dać nabrać, ale jak to się dzieje, że nabierają się dziennikarze na kompletne bzdury? To jest taki element, jak będzie sobie Facebook radził z czasem, jak szybko będą reagować na tą fałszywą informację, która się pojawia w przestrzeni publicznej. Czas jest największym wrogiem wiarygodności i największym sprzymierzeńcem informacji fałszywej. Nie tylko fałszywe informacje budzą emocje, ale również prawdziwe. I również prawdziwe informacje mogą zostać oprotestowane przez innych użytkowników Facebooka i to jest duże wyzwanie dla portali społecznościowych, żeby mogły, potrafiły zweryfikować, która jest prawdziwa, która nie. Czy da się stworzyć sztuczną inteligencję, jakieś narzędzia internetowe, które będą same wykrywały takie fałszywe wiadomości? Myślę, że tak. Piotr Bolek, członek zarządu SevenBulls.com. Oczywiście to jest kwestia nauczenia takiej sztucznej inteligencji, żeby umiała odróżniać to, co jest fake newsem od tego, co jest wiadomością prawdziwą. I tutaj oczywiście potrzebny jest udział człowieka, który sklasyfikuje wiadomości, tak żeby było wiadomo, jeśli odpowiednio dużo tych danych będzie, czy próbek wiadomości fałszywych i prawdziwych, no to z czasem maszyna może się nauczyć rozpoznawać czy odróżniać rzeczy wiarygodne i prawdopodobne od takich, które są fake newsem. O fałszywe informacje pytał Tomasz Jeleński. Bardzo dziękuję. Przypominam, przez najbliższy miesiąc na facebookowej stronie PAP-u mogą Państwo znaleźć wskazówki, jak wytropić, jak odróżnić tak zwane fake newsy. Używajmy polskiego określenia. Co Państwo na to? Fałszywe informacje. Na naszej stronie na Facebooku żadnych fałszywych informacji Państwo nie znajdą. Wystarczy wpisać audycja popołudniowa albo zapraszamy do Trójki. Można też pisać do nas zd@polskieradio.pl 71335. To jeśli ktoś woli SMS-em, można także dzwonić. 22 i 7 trójek. W sprawie korpożargonu na przykład będziemy o tym mówić już niedługo. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Pewnie chciałbym ciebie słuchać więcej. Skoczę w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Nowa piosenka pana Dawida. Gdyby państwo mieli ochotę zagłosować na listę przebojów LP3, proszę sprawdzić na stronach Trójki. Bardzo łatwo państwo trafią. Mogą oddać głos choćby na to najnowsze nagranie. 16:23 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Zamiast polskiego wyzwania – challenge. Zamiast celu – target. A zamiast spotkania – meeting. To tylko mała próbka żargonu, którym posługują się niektórzy pracownicy korporacji. Pani Marzena przekonała się o tym już na początku pracy w wielkiej międzynarodowej firmie. Pierwsze dni to byłam totalnie w szoku. Mnóstwo takich właśnie słówek zaczerpniętych z języka angielskiego, troszeczkę spolszczonych, podczas gdy tak naprawdę funkcjonują jakieś polskie zamienniki, ale nikt ich nie używał. Te wszystkie nowe elementy językoznawcy nazywają modą językową. Językoznawca dr Agata Honcia. To jest takie zjawisko dość niebezpieczne. Polega ono na tym, że najpierw zachwycamy się różnymi nowinkami, czasami naśladujemy pewne obce wzory, dlatego że obce wydaje nam się lepsze. W związku z tym język polski, ten tradycyjny, gdzieś idzie w odstawkę. Po prostu są to zwyczajne słowa, które czemuś służą, ułatwiają komunikację, no bo łatwiej jest powiedzieć, nie wiem, muszę sobie zaczarżować coś, albo muszę cię szybko zbriefować przed spotkaniem. Natomiast bardzo dużo tych terminów, no właśnie jest zupełnie pozbawiona treści. Ona ładnie brzmi, jest taka troszeczkę napompowana, brzmi poważnie, wygląda świetnie w raporcie. Chodzi po to, żeby pokazać pewien rodzaj szczególności własnej. Socjolog kultury Marcin Wieczorek. Tego, że to, czym my się zajmujemy, nie jest zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. To jest trochę taki syndrom sekciarski. Zrobiłam sobie taką listę, jeżeli chodzi o takie typowe korposłownictwo, no to na pewno optymalizacja, eskalacja, ale też kwestia. Kwestia to jest naprawdę świetne słowo, które może występować w naprawdę niesamowitej mnogości zastosowań. Językoznawcy zwykli mawiać tak. Ludzie mają trzy bardzo ważne potrzeby duchowe, psychiczne. Bycia młodym, bycia mądrym i bycia ważnym. I te trzy potrzeby wyznaczają trzy odmiany języka, z których pochodzą wyrazy modne. Potrzeba bycia młodym pokazuje, że bardzo ważna współcześnie także jest odmiana młodzieżowa. Stąd kariera słów typu super, ekstra, fajnie, bo to są słowa właśnie z odmiany młodzieżowej. Jak na przykład reagują osoby, które nie pracują w takich miejscach? No tak, no moja rodzina się ze mnie strasznie śmiała. Mówi, dziecko, co ty w ogóle opowiadasz? Trochę jest śmieszne, bo tak jak ktoś pojedzie do Stanów Zjednoczonych i po dwóch tygodniach już zapomina języka polskiego, no to troszeczkę można wpaść w taką manierę, która jest owszem bardzo śmieszna dla otoczenia. Czyli na przykład briefujesz swoją mamę, co działo się w pracy, bo czekasz na feedback od niej? No tak. Każda grupa osób, która zakłada pewien ekskluzywizm, to znaczy, że nie wszyscy mogą do niej trafić, że trafienie do niej z kolei jest wartością, będą skłonni do budowania własnego języka, to tak trochę jak w subkulturach, w zakonie. Potrzeba bycia mądrym prowadzi do tego, że wiele słów modnych pochodzi z odmiany naukowej języka. I stąd właśnie kariera słów typu aspekt, prawda, aspekt czegoś zamiast jakaś strona czegoś. Testować zamiast sprawdzać, właśnie migrować. No migracja to jest termin naukowy, ekonomiczno-socjologiczny. Bo wszystko jest projektem. Albo o, właśnie wszystko jest projektem, oczywiście, bo projekt to brzmi mądrze, to brzmi dumnie. Coś wielkiego. Właśnie, a my chcemy się czuć wielcy. O językowe mody pytał Marcin Pośpiech, a ja mam teraz taki projekt, żeby państwo zrobili kola do trójki i opowiedzieli na ASAP-ie o swoich przygodach z korpo-żargonem. Można też puścić maila lub eska 227-3713-35 oraz zd@polskieradio.pl. Pani Arleta pisze, tak, mój szef uwielbiał mówić, co deal to case oraz trzeba zaadresować tę oportunicję. Bardzo dziękujemy pani Arleto, także pozdrawiamy. No skoro o korporacjach, to Jack White z tym nagraniem Corporation jest chyba najlepszy. 26 minut po 16. się podzielić informacją odnośnie korpo języka, ponieważ pracuję w jednej z większych korporacji. I określenie zaskeduluj mi tego kola, bo nie mamy roomu na one to one, jest na porządku dziennym. To znaczy, zaplanuj mi tą rozmowę telefoniczną, bo nie mamy jakby zezwolenia na rozmowę w cztery oczy. No, my mamy taki room, że spokojnie możemy w cztery oczy i przy Państwa towarzystwie także zaprezentować teraz skrót najważniejszych informacji w studiu Krzysztof Zyblewski. Spotkanie delegacji pielęgniarek z Przemyśla z marszałkiem województwa podkarpackiego i dyrekcją szpitala. Rozmowy odbywają się w Ministerstwie Zdrowia w obecności szefa resortu Łukasza Szumowskiego. Pielęgniarki protestują od miesiąca, domagają się podwyżek. Po czwartkowych rozmowach domagają się wzrostu płac o 1050 zł. Władze samorządowe uzależniają wysokość podwyżek od kondycji finansowej szpitala. Marszałek województwa podkarpackiego mówił na ostatnim spotkaniu, że może podnieść pensję o 350 zł. Od dzisiejszych rozmów pielęgniarki uzależniają decyzję o zakończeniu protestu. Nie będzie zaplanowanego na sobotę pierwszego Marszu Równości w Lublinie. Tak zdecydował prezydent miasta. Krzysztof Żuk powiedział, że opinia policji jest jednoznaczna. Marsz może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Nie będzie też zapowiadanej na 13 października kontrmanifestacji. Organizatorzy obu zgromadzeń mają teraz dzień, aby odwołać się od decyzji prezydenta do Sądu Okręgowego. Ten będzie miał kolejny dzień na rozpatrzenie odwołania. 50 tysięcy żołnierzy weźmie udział w największych od lat manewrach NATO. Ćwiczenia rozpoczną się 25 października w Norwegii. W kwaterze głównej sojuszu w Brukseli przedstawiono szczegóły. Manewry mają pokazać, jak NATO wywiązuje się ze swojej podstawowej roli. Chodzi o sprawdzenie gotowości wojsk sojuszu na wypadek ataku na jeden z krajów członkowskich. Ćwiczenia mają też pokazać, czy armie poszczególnych państw są w stanie efektywnie ze sobą współpracować. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie w rejonie mgieł. Wzrost zachmurzenia do całkowitego. Po północy liczne mgły ograniczające widzialność do 200, lokalnie nawet do 100 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni, na wschodzie do 9, na zachodzie właśnie 9 stopni mniej więcej. Cieplej gdzieniegdzie nad morzem, tam od 9 do 11 stopni. Na wschodzie, proszę Państwa, tu uwaga, to ważna informacja, możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Szykuje się zmiana przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa. Skorzystaj z dotychczasowych przepisów i poznaj ofertę atrakcyjnego leasingu, dopóki nie jest za późno. Mercedes-Benz zaprasza. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem takiego dużego nowego telewizora poczekać na okazję? Mówiłam, mi się, żeby taniej było, a co? No to patrz. Mega okazje w Media Expert, duży telewizor smart, taniej o 1000 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytamy dzisiaj o korpojęzyk, o taki żargon wykorzystywany w wielkich, często międzynarodowych korporacjach. Pan Stefan Zmielca wysłał w ramach komentarza swój tekst sprzed wielu lat. Takie słowa się tu pojawiają. Briefing, sfokusować, targety, zafiksować, mistake'i, period, painkillery, skorelować, skancelować. O, standby, feedback, czy jedno z moich najmniej ulubionych, pozostać w touchu. Mogą Państwo dzwonić i swoje słowa prezentować w tej sprawie. 227 trójek. Moje doświadczenie z takim językiem korporacyjnym najczęściej na dużych konferencjach sprowadzało się do tego, że czym więcej słów zaczerpniętych z języka angielskiego było w danej wypowiedzi, tym mniej merytorycznego przekazu i treści właściwej tej odpowiedzi czy wypowiedzi było. I to jest takie moje podsumowanie. No ale rozumiem, że broniąc tych określeń choć odrobinę, czasami to jest tak, że one znacznie skracają komunikację, prawda? Pierwotnie to właśnie o to przynajmniej w niektórych z tych przypadków chodziło. No te skróty, na przykład ASAP, chodzi o to, żeby napisać coś w zaledwie 4 literach, co pewnie można by wyrazić w 4 słowach. Tu trójka, 16:37. Plecy wygięte mam włók, to nie jest ukłon, choć pochylam kark, czołem dotykam do stóp, stoję na scenie ćwierć wieku jak słup, kurczowo chwytam się braw. Jestem obiektem, co się staje, gdy wzrokiem omiecie go tłum. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Jedynie w tej cichej minucie przed snem czuję i mięsień i kość, poupychany po kątach mam żal, w kagańcach smutek i złość. Jeszcze tylko ten wydech i wdech i przyjdę na świat, pędnie ten kondom, przez który od lat nie mogłam się stać. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Nosowska w programie trzecim Polskiego Radia. 21 minut do 17. Zapraszamy do trójki. Są bezpieczne, ekologiczne i niezawodne. Mogą dostarczać nie tylko energii elektrycznej, ale też mogą produkować ciepło. Mowa o wysokotemperaturowych reaktorach. Trudna nazwa. To jedna z najnowszych technologii w energetyce jądrowej. Na trwającej w Warszawie Międzynarodowej Konferencji HTR 2018 opowiadają o niej eksperci z całego świata. W konferencji uczestniczą też studenci, którzy, jak mówią, chcieliby zbudować w Polsce elektrownię atomową. Wśród nich Jadwiga Najder i Ewelina Swent. Przyjechaliśmy tutaj, żeby dowiedzieć się więcej o najnowszych technologiach w wysokotemperaturowych reaktorach i chcielibyśmy także zobaczyć, jakie są możliwości do wprowadzenia tego w Polsce i porównać to z tym, czego uczymy się na co dzień w Paryżu. Na pewno jeżeli chodzi o Polskę, to jest ta technologia, na której bardzo powinniśmy się skupiać, jako że mamy bardzo duży problem właśnie z emisją CO2. Ta technologia jest w stanie zamienić CO2 w kolejne paliwo, które możemy później wykorzystać. HTR to są wysokotemperaturowe reaktory chłodzone gazem. Profesor Jacek Jagielski, dyrektor Departamentu Fizyki i Materiałów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. To jest w tej chwili jedyna technologia jądrowa, która umożliwia produkowanie pary technologicznej o temperaturze 550 stopni, która jest podstawą przemysłu chemicznego. Celem jest to, aby uniezależnić się od dostaw gazu. W tej chwili, gdyby zastąpić te instalacje opalane gazem czy węglem przy pomocy reaktorów jądrowych, moglibyśmy ograniczyć import gazu 25%, a jednocześnie technologia reaktorów HTR mogłaby się stać polską specjalnością w Unii Europejskiej. This is actually one under construction in China. Jeden taki reaktor już powstaje w Chinach i zostanie uruchomiony w przyszłym roku. Frederick Reitzma z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jedną z zalet takich reaktorów jest to, że mogą być używane do aplikacji ciepła procesowego, dzięki czemu możemy wytwarzać parę wolną od węgla i dostarczać ją do procesów przemysłowych. W zasadzie technologie jądrowe są jedynymi, które są przyjazne dla środowiska. Profesor Grzegorz Wrochna z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Zapewniają stałe, nieprzerwane dostawy i że są ekonomicznie uzasadnione. A bezpieczne, bo u wielu osób, chociażby na sam dźwięk słowa energia jądrowa, już budzą się jakieś obawy, no bo mamy złe skojarzenia. Skojarzenia mamy złe, ale te skojarzenia są niezbyt dobrze uzasadnione. Na świecie już kilkanaście tysięcy lat łącznej pracy reaktorów jądrowych udowodniło, że potrafimy w ten sposób produkować energię w sposób bezpieczny, ale tu mówimy o zupełnie nowej klasie bezpieczeństwa. Yes, it is safe. Te reaktory są bezpieczne. Powiedziałbym nawet, że współczesne reaktory komercyjne też są bezpieczne. Wyciągnęliśmy wnioski z tego, co stało się w Fukushimie. Ta technologia uniemożliwia stopienie rdzenia, co jest możliwe w reaktorach chłodzonych wodą. To jak wam się wydaje, kiedy u nas pierwsza elektrownia atomowa? Mamy nadzieję, że za 10 lat już będzie się budowała i że będziemy mieli tutaj po co wracać, aby pomóc budować nową przyszłość. 10 lat do zrobienia, że tak powiem kolokwialnie? Może 2 lata dłużej. To nie tylko jest wynik analiz, ale także takie są wnioski OECD, Agencji Energii Jądrowej. Wszyscy pokazują na początek lat 30. jako na czas, kiedy powinniśmy zobaczyć dość już powszechne zastosowanie tego typu reaktorów, przede wszystkim dla przemysłu. A o reaktorach wysokotemperaturowych z ekspertami, studentami także, rozmawiał Mariusz Krzemiński. No i robi nam się, proszę Państwa, znowu ten żargon, tym razem naukowy. To był taki projekt wieloaspektowy. Te określenia się dzisiaj pojawiły. Państwo piszą, z jakimi korpo określeniami mają na co dzień do czynienia. Oj, jak ja nie lubię tych porannych stand-upów, zwłaszcza jak zbliża się pora breakfasta, pisze pani Ela z Opola. A pan Jarek, także pozdrawiamy, pisze: Warszawa, dom na Domaniewskiej, żona do męża, luknij przez window, czy boysy plajają w bola na stricie. Bardzo dziękujemy. W sprawie korpo języka proszę dzwonić i pisać. 7 lat za granicą. W Polsce moje ulubione powiedzenie, które zawsze w Polsce stosuję, to płacić atencję, jeżeli gdzieś, że tak powiem, trzeba uwagi trochę więcej poświęcić. Your voice, the distance caught me by surprise again. And I know you claim that you're right, but fix your eyes on me. I guess I'm all you have. Become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well I'm still in awe. audycji w kwestii żargonu korporacyjnego. Ja pracuję w korporacji bardzo małej, 17-osobowej. Istotnie jest to firma z zachodnim kapitałem, ale ostatnio mój 14-letni syn stwierdził, że nie jeżdżę samochodem służbowym, tylko korpomobilem. Uśmiałem się do łez. Także młodzież też taki język już stosuje. Bardzo dziękujemy. 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Czy jakość produktów, które kupujemy w Polsce, różni się od ich odpowiedników dostępnych na Zachodzie? Postanowił sprawdzić to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przeprowadził badania porównawcze artykułów spożywczych. Marek Niechciał, prezes Łokiku, przyznaje, że różnice jakościowe rzeczywiście istnieją. Jak wzięliśmy czekoladę z orzechami, to się okazało, że wersja polska ma mniej orzechów niż wersja niemiecka, ale też mieliśmy przykład serka, który po pierwsze miał mniejsze opakowanie na Polskę, jak i też miał ten skład mleko, śmietana i białko mleczne, a wersji niemieckiej był zrobiony z twarogu. Jak kupuję na bazarze, proszę, mając produkty niemieckie, a proszki do prania, to jest absolutna różnica. I oceniam, że jakieś 15, może nawet 20% jest różnicy. Lepsze są niemieckie, aniżeli polskie. Łuże i rzeczy żyją po niemieckich proszkach. Mniej się niszczą. To dotyczy wielu produktów żywnościowych, chociażby tutaj przykład sosu spaghetti. Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Okazało się, że on się różni składem, ale składem pod tytułem, że Niemcy wolą, żeby sos był bardziej cząstkowy, a Polacy bardziej, żeby był paprykowo-pomidorowy. Nawet w samym opisie, jak przygotować ten sos, w polskich przepisach jest powiedziane, że trzeba dodać żółtego sera. W niemieckim tego nie ma. No to jest pytanie, czy to oznacza, że tamten jest lepszy, bo sera żółtego w środku nie było, czy może po prostu mamy inny smak i wolimy bardziej serowe spaghetti. Największe przekonanie o tym, że istnieje taka podwójna jakość żywności, mają te osoby, które mieszkały dosyć długo za granicą. Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. One mają takie poglądy zdecydowane i radykalne, czyli twierdzą, że rzeczywiście produkty, które kupują w Polsce, różnią się od tych samych produktów, które kupowali, gdy mieszkali za granicą. Jeżeli podróżujemy w tej chwili, prawda, kupujemy produkty w różnych krajach. Profesor Hanna Mojska z Instytutu Żywności i Żywienia. Oczekujemy, że produkt kupiony, nie wiem, we Francji, o takiej nazwie będzie miał taki sam skład, jak produkt, który o tej samej nazwie został wyprodukowany w Polsce. Na pewno nie może być tak, że ktoś wykorzystuje niewiedzę konsumentów, wprowadza go w błąd, tak, dając faktycznie różną jakość produktu, ale też nie może być tak, że zaprzepaścimy to, co jest bardzo cenne w europejskiej i polskiej żywności, czyli tą różnorodność. Wychodziły takie różnice, które były na korzyść polskiego konsumenta. Z naszych badań wyszło, że jest lepsza czekolada, bo nie ma mniej zamiennika tłuszczu kakaowego. również okazało się, że napój pomarańczowy pewnej marki był lepszy dla Polaków niż dla Niemców, dlatego że miał 20% soku pomarańczowego, a ten produkowany na rynek niemiecki tylko 7%. Czasami to są zasadnicze różnice, bo jeżeli byśmy zaproponowali Polakowi niemieckiego wursta na grilla, odczułby tą różnicę natychmiast, po prostu ten wurst by mu nie smakował. Różne są oczekiwania konsumentów i różne produkty inaczej się sprzedają i producenci jak gdyby wychodzą naprzeciw. Natomiast zawsze jest mowa o tym, że nie może to wprowadzać w błąd. Więc jeżeli produkt tak samo się nazywa i jest deklarowany jako taki sam, no to on musi mieć taki sam skład. Południe Europy, wschód Europy, centrum, północ Europy, to są różne zupełnie smaki, różne preferencje, więc my apelujemy o to, żeby jednak trochę inaczej do tego tematu podejść, żeby powiedzieć tak, nie podwójne jakości, tak dla różnorodności żywności. Wyniki badania przeprowadzonego przez UOKiK zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Bruksela zamierza wprowadzić regulacje, dzięki którym czekolada kupiona w Niemczech będzie smakowała tak samo jak produkt tej samej firmy w identycznym opakowaniu kupiony w Polsce. O jakość żywności pytała Martyna Wojtkowska. Ja Państwa pytam, czy Państwo mają też takie doświadczenia, czy Państwo też zauważyli takie różnice w jakości. 22 i 7 trójek ZD@polskieradio.pl. Można wysłać SMS. Bardzo proszę, 71335. W Trójce już teraz Maciej Maleńczuk, a za chwilę będziemy czytać. Mała dziewczynko, tak, tak. Ty pijesz już dobrych 10 lat. Mała dziewczynko, no cóż, cysternę wypiłaś już. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Tańczyła na barze i piła szampana, znowu upadła i powstała rana. Nie ma pojęcia, jak dotarła do drzwi, czemu koszulka we krwi. Parę już razy upadła na znak, była pijana, wtedy dzieje się tak. Zjawił się bąd, nie wiadomo skąd, i mała robi błąd. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, nie potrafiłaby. Ciągle powtarza, że wszystko okej, lecz nikt już serio nie traktuje jej. Młoda uroda radę sobie da, więc impreza nadal trwa. Się bawi, uderza w gaz, już nie jest w stanie nigdzie zdążyć na czas. A czas ucieka, weźmie wszystkich nas, więc wypijmy jeszcze raz. Everybody! Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Nalej jej, potrafiłaby. Był program Trzeci Polskiego Radia, 6 minut do 17. Jak w południe łowiłem ryby z pokładu jachtu, to było tak ciepło, słonecznie, no cicho i tak bezproblemowo. I tak sobie pomyślałem, urlopu w lato nie miałem, zresztą nie pamiętam w ogóle kiedy. I sobie wymyśliłem, że zrobię tydzień sobie takich wczasów na wodzie. Ryba w wodzie, grzyby w lesie, kartofelek na polu, jakoś to się przeżyje. I powiem panu,